ग्रिम बंधुओं की कहानियाँ, हिंदी अनुवाद तथा कथा प्रस्तुति हरि कृष्ण देवसरे, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। प्रस्तुत है कहानी जंगल की एक बूढ़ी औरत। एक गरीब लड़की नौकरानी थी। वह अपना सामान लेकर जंगल से गुजर रही थी। जैसे ही वह जंगल के बीच पहुंची तो उसने पाया कि वह भयानक डाकुओं से घिरी है। वे अचानक झाड़ियों से उछलकर बाहर आ गए और उसकी ओर बढ़े, लेकिन वह डरकर अपनी गाड़ी से कूद गई और एक पेड़ के पीछे छिप गई। जैसे ही डाकू वहां से सामान लेकर चले गए, वह बाहर आ गई। बस यहीं से उसका दुर्भाग्य शुरू हो गया। वह बुरी तरह रोने लगी और अपने आप से बोली, मैं क्या करूं? मेरे जैसे गरीब लड़की, मैं जंगल से बाहर नहीं निकल सकती। यहाँ तो कोई नहीं रहता। मैं तो यहाँ भूख से मर जाऊंगी। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। जब शाम हुई तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई और तय किया कि वह ईश्वर के भरोसे वहीं रहेगी, चाहे जो भी हो जाए। उसे वहां बैठे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक छोटा सफेद कबूतर वहां उड़कर आया। उसकी चोंच में एक छोटी सोने की चाबी थी। कबूतर ने चाबी लड़की के हाथ में रख दी और बोला, क्या तुम वह बड़ा सा पेड़ देख रही हो? उसके भीतर एक अलमारी है जो इस चाबी से खुलती है। उस अलमारी में तुम्हें पर्याप्त भोजन मिलेगा, जिससे तुम भूख से कभी नहीं मरोगी। लड़की पेड़ के पास गई और उसकी अलमारी खोलकर उसमें एक बर्तन भर दूध और रोटी देखी। उसने पेट भर खाना खाया। खा पीकर वह अपने आप से बोली, घर पर मुर्गे मुर्गियाँ अपने दड़बों में चले गए होंगे और मैं भी सोना चाहती हूँ। एक ही क्षण में कबूतर उड़ा और दूसरी सोने की चाबी लाकर बोला, क्या तुमने वह पेड़ देखा है? उसे खोलो तो उसमें तुम्हें बिस्तर मिलेगा। उसने उसे खोला तो उसमें छोटा सा सफ़ेद बिस्तर था। अपनी प्रार्थना करने के बाद वह सो गई। सुबह कबूतर तीसरी बार एक और चाबी लेकर आया और फिर लड़की को एक पेड़ खोलने के लिए कहा, जिसमें ढेर सारे कपड़े थे। जब उसने वह खोला तो उसमें सोने और बेशकीमती रत्नों से सजे कपड़े थे, जैसे किसी राजकुमारी के हों। यहाँ वह लड़की कुछ समय रही और कबूतर उसे सभी ज़रूरत की चीज़ें लाकर देता रहा। यहाँ जीवन शांत और आरामदायक था। एक दिन कबूतर आया और उसने लड़की से पूछा कि क्या वह उससे प्रेम करेगी? लड़की बोली, हाँ पूरे मन से। कबूतर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ छोटी सी कुटिया तक आओ। उसके भीतर जाने पर वहाँ तुम्हें एक बूढ़ी औरत मिलेगी जो कहेगी नमस्ते, लेकिन कृपया मेरे लिए उसे कोई उत्तर मत देना। वो जो भी चाहे उसे कहने देना। उसके दाएं हाथ की तरफ जाना तो तुम्हें एक दरवाज़ा दिखाई देगा, जिसे तुम खोलना। उससे एक कमरे में जाना। वहाँ एक मेज़ पर कई तरह की अंगूठियाँ रखी होंगी, जिनमें से कई रत्न जटित होंगी। उन्हें अलग छोड़ देना और एक सादी अंगूठी उठाकर जितनी जल्दी हो मेरे पास लेकर आना। लड़की कुटिया तक गई और भीतर पहुँची। वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने उसे देखकर बुरी शक्ल बनाई, लेकिन बोली, नमस्ते। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजे की ओर गई। बूढ़ी औरत चिल्लाई, कहाँ जा रही हो? यह मेरा घर है और इसमें मेरी इजाज़त के बिना कोई नहीं जा सकता। और उसने लड़की के कपड़े पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने चुपचाप अपने आप को छुड़ाया और उस कमरे में जाकर मेज़ पर अंगूठियों का ढेर देखा, जो चमचमा रहा था। उसने उन्हें एक और कर दिया और सादी अंगूठी तलाश करने लगी, लेकिन उसे वह नहीं मिली। जब वह तलाश कर रही थी तो उसने बूढ़ी औरत को भीतर आकर एक चिड़िया का पिंजरा उठाकर बाहर जाते देखा। लड़की उसके पीछे गई और उससे पिंजरा ले लिया। जब उसने उसे देखा तो पक्षी के उस पिंजरे में अंगूठी दिखाई दी। उसने अंगूठी उठाई और खुशी से दौड़ती हुई वापस लौटी। उसने सोचा कि कबूतर आकर अंगूठी ले लेगा, लेकिन वह नहीं आया। वह पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गई और कबूतर की राह देखने लगी। लेकिन तभी पेड़ अपना रूप बदलने लगा, जैसे कि वह कमज़ोर और झुका हुआ हो, और उसकी शाखें गिरने लगीं। अचानक शाखें झुकीं और दो बाहें बन गईं, और जब लड़की ने पलटकर देखा तो पेड़ एक सुंदर आदमी में बदल चुका था। उसने लड़की को गले लगाकर चूमा और बोला, तुमने मुझे बूढ़ी औरत से बचा लिया है जो दुष्ट जादूगरनी है। उसने मुझे बहुत पहले पेड़ बना दिया था और मैं रोज़ थोड़े समय के लिए एक सफ़ेद कबूतर में बदल जाता था, लेकिन जब तक उसके पास अंगूठी थी मैं वापस अपने रूप में नहीं आ सकता था। इसके बाद उसके नौकर और घोड़े भी जादू के प्रभाव से मुक्त हो गए। वे सभी उसके राज्य, वह एक राजा का बेटा था, को चल पड़े, जहाँ उसने उस लड़की से शादी की और वे हमेशा खुशी से रहे।